يمستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصل عن القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular. İbadetün fil hereci kehicretin ileyye. İbadetün ibadet yapmak fil hereci fitne zamanda karışık fesat içerisinde namaz kılmak, zikir yapmak, sohbet yapmak, vaaz yapmak, İyiliği emretmek, kötülükten nehy etmek vesaire ibadet taatlerden herhangi biriyle böyle karışık bir zamanda meşgul olmak ne gibidir? Kehicretin ileyye bana hicret etmek gibidir. Nasıl ki Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra diğer muhacirler ona hicret ettiler. Onun bulunduğu şehre geldiler. Ne büyük insan oldular. Bu zaman ahir zaman fitne fesat ortalık karıştığı zamanda bu yolda devam etmek, sebat etmek, ibadet yapmak, aynı Resulullah Efendimiz sağlığında ona hicret yapmak gibi. Ne kadar değerlendi bizim işimiz. Yani bu ortalığı karıştıranlara, bize sıkıntı yapanlara, fitne fesat çıkaranlara kızıyoruz ama bizi kazandırıyorlar. Bizi büyük derecelere ulaşmaya sebep oluyorlar. Anlar anlar ister istemez. Büyüklerden birisi buyurdu ki Allah-u Teala bana yarın ahirette şefaat etme izni verse evvela bana zulmedenden şefaate başlarım. Niçin? Çünkü beni o dereceye onun zulmü çıkartmıştır. O zulmediyor, ben sabrediyorum. Ben sabrettikçe kazanıyorum. En yüksek derecelere kavuşuyorum. Şimdi İslam'ı yaşamak zor. Şeriat sünnet üzere yaşamak zor. Helaldan para kazanmak zor. Her taraf haram ateşle dolu. On gün 50 sıddık sevabı var. On gün 100 şehit sevabı var. En hayırlı ümmet olmak kolay mı? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ümmetün merhumetün benim ümmetim Allah'ın rahmetine mazhar yani Mevla'nın acımış olduğu bir ümmettir. Elhamdülillah. La azabe aleyha fil ahire benim ümmetime ahirette azap yoktur buyur. İnşallah. Ama azabu hafiddu el fitenu ve zelazilu vel gazbu benim ümmetimin azabı ne olacak? Nedir dünyadaki azabı? Fitneler olacak. İşte İslam'ı yaşayan ehli sünnet ve cemaat ne kadar anda Türkiye'de değil sadece tüm dünyada nasıl fitneler içinde? Yani sıkıntılar içerisinde. Bu dünyalık azabımızdır, ahirette azabımız yok inşallah. Bu dünyada bunu çekmiş oluyoruz. Zelzeleler, yeller, seller, göçmeler, patmalar, bunlar dünyada olacak buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Fakat bunlara çeken, bu fitnelere katlanıp da sebat edenler kazanacak ve ahirette azap olmayacak. Ve bu ümmet inşallah ümitsiz olmayacak, helak olmayacak inşallah. Eyfe yehliku ümmetün, buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, bir ümmet nasıl helak olur ki? Yani mahvolur, perişan olur. Ene fi evveliha, onların başında ben varım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmetin evvelinde, asr-ı saadette Resulullah var idi sallallahu aleyhi ve sellem. Vel mehdiyyü fi vesatiha, Mehdi aleyh rıdvan ortalarında olacak. İşte o, onun zamanını bekliyoruz şimdi. Mehdi, muntazar. O bekleniyor, o gelecek. Ve İsa fi ahiriha. Sonunda da İsa aleyhisselam gelecek. Bak bu ümmetin sonuna bile bir peygamber gökten iniyor ya yardıma. Onun için böyle bir ümmet nasıl helak olur? Olmaz biiznillah. Arada bir kargaşalar olur ama ümmet helak olmayacak. Büyük müjdeler vardı. Sahabesine buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, ümmeti misle matarir rabi'i, benim ümmetim bahar yağmuruna benzer. La yudra evveluhum hayrun em ahiruhum. Başı mı daha hayırlı, sonu mu daha hayırlı bilinmez. Nasıl ki yağan yağmurun bereketi, rahmeti, nebatata ve bitkilere faydası ve menfaati ilk damlalarıyla mı gelir, son damlalarıyla mı gelir? Bunu kimse kestiremez. Bunun gibi bu ümmetinde başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı? Elbette ki hayrul kuruni karni, asırların en hayırlısı benim asrımdır buyuruyor. Asr-ı saadet tartışılmaz, sahabe devir. Fakat şu gelen ümmet de, ahir zamandaki fitnelere kalan ümmet de ortadaki ümmetten üstün olacak. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanda, fitne zamanda gelen ümmeti kime benzetti? İlk zamandaki, asr-ı saadetteki sahabeyle kıyas etti. Bak arada şu anda diyelim 14 asır vardır, 13 asır vardır. Bir asır, Efendimizin asrını çıkalım diyelim. 13 asır vardır. Bu 13 asır ehli, şu son bir asrı da çıkalım. Son bir asır da bizim fitneli dönemimizdir. 100 sene, 150 seneye dayanıyor Müslümanların perişanlığı. Dolayısıyla 12 asır ehli var. Burada tabi'in, tebe-i tabi'in, müçtehitler, muhaddisler, fıkıh alimleri, veliler kırıla gitmiş. Bir köyde 60 hafız var. Bir köyde 60 hafız var. Öyle zamanlar şu Fatih Camisi'nde İlk saflarda o çıkıntılı hutbeyle beraber böyle bir yükseklik vardır. Caminin yarısından ileri geçince, Yavuz Selim'de de var, Batın camilerde dikkatinizi çekerse böyle bir çıkıntı vardır. Şöyle şu kadar bir yükseklik vardır. Oradan ilerisine cahiller saf tutamıyordu o zaman. Düşün ki orada kaç saf vardır, kaç kişi alır orası? Hepsi ulema idi. İmamın arkasında. Şimdi imamı, imamda bir ilim yok. İmamlardır, cahil olmuşlar. O dönemler geçti. Şimdi bu kıtlığa kaldık. Bu fesata kaldık. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi neye benzetiyor? Dikkat et. Yağmurun diyor, ilk tanesi mi hayırlı, son tanesi mi hayırlı? Yani ortayı söylemiyor. Bak ortada belki bir gün, iki gün, beş gün yağmur yağar, devam eder. Ama ne diyor? Bereket ilk damlalarında mıdır, son damlalarında mı? Yani bu ümmetin ilkiyle sonu kıymetli. Şimdi biz sahabe-i kiram dönemine rastlamadık ama bu fitneye gelmemiz ve kalmamız bizim için büyük avantaj ahirette. Derece bakımından sahabeye yakın bir derecesi var. Ve bunu çok hadisler söylüyor. 50 sıddık sevabı deyince sahabe-i kiram dediler, minna eminum, hangi sıddıklar? O devrin sıddıklarından mı dediler? Bizim içimizdeki sıddıklardan. Kale la bel minkum, sizin gibi sıddıklardan 50 kadar eder diyor. Niçin? Çünkü onlar sirkenin içindeki kurt gibi can çekişecek. İslam'ı yaşamak için ateş közünü elinde saklayan gibi, bıraksa sönecek, tutsa yanacak. Ya o zaman işte. El mütemessikü bi sünneti inde fesadi ümmeti. Ümmetimin fesadı vaktinde sünnetime sarılan, ama sünnete sarılan deyince kaç kişi var? Bütün millet uymuş Yahudi Hristiyan modalarına, sünnete uyan kaç kişi var? Herkese yok öyle 50 şehit, 100 şehit, 50 sıddık sevabı. Öyle bolluk yok. Siz de zannetmeyin ki hoca öyle atıyor yukarıdan aşağı. Herkese 50 sıttık 100 şehit cevap. Yok öyle. Ya ümmetimin fesadı zamanında. Bu zaman olduğunda şüphemiz yok. Bu zaman fesattır. Ama sünnete sımsıkı sarılan nerede? Resulullah gibi yaşayan sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe gibi yaşayan varsa onlara var. Taviz vermeden, gevşemeden, sebat eden. 50 sıttık 100 şehit cevap. Çocuk önce. Resulullah Efendimiz çok medet sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hasret çekti. Ya leyzeni kadlekıydı ihvan. Keşke kardeşlerimi görseydim. Dediler ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Kulentüm ashabi siz benim arkadaşlar mısınız? Ve lakin ne ihvani men yetune ba'di. Kardeşlerim benden sonra gelecekler. Yuminune bi velem yaravun. Beni görmeden bana iman edecekler. Gayba iman edecekler. Bir acayip bir zaman. Şimdi Resulullah Efendimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bir mucize zuhur ediyor. Peygamber sağ hayatta. Ne bir? Binlerce mucize zuhur ediyor. Mübarek her hali mucize. E bunu gören sahaben tabi imanı ne derecede kuvvetleşiyor. E şimdi biz boynumuzu bükmüşüz. Ey Allah'ım diyoruz. Yardım bekliyoruz. He? Bir mucize artık zuhur etmez. Tabi evliyaullah vardır. Allah'ın dostlarından dünya boş kalmaz. Keramet haktır ama Resulullah gibi bir sahibimiz yok sallallahu aleyhi ve sellem. Onun varisleri var, vekilleri var. Gayba iman ediyoruz. Yani görmeden inanıyoruz. Sahabe-i kiram da Allah'ı görmediler. Celle Celaluhu cenneti görmediler, ahiret görmediler. Tabi onlarınki bir derece gayba imanda ama peygamberi görmek, vahyin inişine şahit olmak ve mucizeleri görmek farklıdır. Şimdi bizim gibi böyle garip zamanda sadece duyduğunla inanıyorsun. Bunun derecesi üstün. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Görmeden inanırlar. İslam'ın şevketini bile görmedik. İslam'ın izzetli dönemlerine bile yetişemedik. Ne kadar acayip bir zamanda doğduk yetiştik. Yani hakikaten garibiz ya. Ama اَلْد۪ينُ بَدَى غَر۪يبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَى Din garip olarak başladı, garip olarak bitecek. Tatubu al-guraba, o gariplere müjdeler olsun. Bak, o müjde de bize nasip oldu. Ama ne zaman? اَلَّذ۪ينَ يُصْلُحُونَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْد۪ي مِسْنَت۪ي O garipler ki milletin benim ardımdan bozdukları sünnetlerimi düzeltirler. Bugün sünnet Resulullah'ın yolu tamamen öldürülmek isteniyor. Nişanları kaybedilmek isteniyor. Bir sarık, onun nişanı körülünce hazmedilemiyor. Anadan ölen çırılçıplak görülse kimse bir şey demiyor. Sarıklı gördüğü zaman da şurada bir sarıklı var diye bütün kameralar ona dönüyor, döndürülüyor. Bak sarıklı yakalandı. Resulullah'ın sünnetine. İmamlar düşman olmuş. Caminin imamı ne diyor? Arkamda sarıklı görmeyeceğim diyor. Cami imamı bu. Ve ilahiyatın profesörleri ne diyor? Sarık İslam'da hiçbir mühim bir durumu yoktur. Kainatın efendisinin başına tac etti, başından çıkartmadı. Bütün peygamberlerin sarığı. Yusuf Aleyhisselam'ın sarığı da Kültür Bakanlığı açtı şimdi yeni. Müzede gidip Topkapı Sarayı'nda git ziyaret et. Yusuf Aleyhisselam'ın sarığı bile duruyor oldu. Adem Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberler sarıklıydı. Bir tane sarıksız da yok, bir tane sakalsız da yok. İspat eden gelsin önüme çıksın. Vardır diyen delil gösterecek. Ben yoktur diyor. Eserde de yazmışız Fıtrat Risalesi. Bakara suresinde Estaizu billah Fihi sekinetun min rabbikum ve bekiyetun mimma terake alu Musa ve alu Harun tehmiluhul melaike. Bu hadin tefsirinde ikinci cilde bizim tefsirde ikinci cüz ikinci cilde tekabül eder. Her cüz bir cilde olduğu için rakamını da verebilirim. Şu anda Kur'an önümde değil. Varsa rakam söylerim. Gidin bakarsanız müfessirlerin oradaki beyanlarında Beni İsrail'de harbe girecekleri zaman önlerine bir tabut gelirdi diyor. Kur'an söylüyor. İnne ayete mülki en yetikumu tabut. Talut denen Beni İsrail'in komutanı adı Talut. Radıyallahu anh. Büyük komutan. Onun kıssaları da var önümüzdeki derslerde. Talut denen komutanın Allah tarafından Beni İsrail'e hükümdar ve melik tayin edildiğinin ayet ve nişanı nedir diyor. En yetikumu tabut. Size bir tabut gelecek. Bakara suresinde. Fi o tabutta ne olacak? Sekinetun min rabbikum. Rabbinizden bir kuvve-i maneviye olacak. Yani o tabutu görenin kalbi rahatlayacak ki biz harbi kazanacağız, düşmanlara galip geleceğiz diye manevi bir güç ve Türkçe'de moral diyorsunuz. Moral bulacaklar. Ve bekiyetün kalıntılar olacak tabutun içinde. Neden? Mimmatera gâli Musa ve Harun, Musa ve Harun aleyhisselamın alinden, işte akrabalarından kalan veraset kalıntılar o tabutun içinde olacak. Tehmilul melâke o tabutu melekler taşıyacak diyor. Yani tabut geliyor ya, getiren götüren görülmüyor. Öyle kendi başına geliyor, ordunun önüne geçiyordu o tabut. İşte o tabutun içindeki bekiye nedir? Tefsirlere bak, Musa aleyhisselamın asası onun içinde, Harun aleyhisselamın imamesi yani sarığı onun içerisinde. Harun aleyhisselamın sarığı, bütün peygamberlerin sarıkları var. Resulullah buyurdu, bu bizim tacımızdır sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir'de bana yardıma gelen melekler sarıklıydı. Evet. Efendim kardeşlerim, adam kalkmış diyor ki, hoca İstanbul'un merkez vaizlerinden idi. Şimdi ismi lazım değil. Yine vaaz yapar. Diyor ki, bezde diyor, başına da takmış, bir de elinden götürür. Bezde bir hüner yok diyor. Bu bez diyor. Yahu her bezden beze fark var. Bez olur, beline dolarsın. Bez olur, başına sararsın. Tüyden tüye fark var. Tüy olur, keser atarsın. Tüy olur, uzatır salarsın. Ağaçtan ağaca, odundan oduna fark var. Odun olur, ateşte yakarsın. Misvak olur, ağzına sokarsın. Yani böyle bir cahillik olur mu ya? Adam misvak kullanıyor diyor ki, odunu ne soktun ağzına diyor. Odun sensin, kütük. Sen daha sünnetten haberin yok. Bu peygamberin sünneti. Resulullah'ın ağzından düşmemiş. Estivakume paradünil ve mimerdatini Rab. Misvak ağzı temizler, Allah'ı razı eder diyor. Sen Allah'ı razı edecek bir şeye odun denir mi? Hakaret edilir mi? Mesela, Resulullah'ın bu bizim tacımızdır. Bedir'de bana yardıma inen melekler sarık mıydı? Bu bez değil, bu bütün meleklerin tacıdır. Bütün peygamberlerin tacıdır. Efendim, bütün alimlerin, velinin, Allah dostlarının başının tacıdır. Sen buna ne söylesin bu bezdir? Bir de diyor, kafam mı yarıldı diyor, ne sardın onu? Bunu cami cemaati söylüyor ya. Sarık düşmanı bunlar ya. Kafam mı yarıldı diyor ya, başını ne sardın diyor. Tabii ki kafası yarılan başını sararsa biz ona sarık demiyoruz. Aslında bir adam kafası yarıldı, kafayı sardılar. Bu sarık mıdır? Mesele nedir? Niyettir. Diyelim ki herif pitti turistlere özendi, sakalını uzattı. Bu sakal mıdır? Ona tüy denir. Tüyde keramet olsa keçi göğe çekilirdi diyor. Sen Müslümanın peygambere benzemek için bıraktığı sakala bunu dersen ne oldun? Kafir oldun. Sakal tıraş etmekle adam gavur olmuyor. On dedim. Haram işlemiş oluyor. İçki içmekle de adam kâfir olmaz. Haram olduğuna inanırsa. Zina etmekle de bir insan kâfir olmaz. Adam öldürmekle de kâfir olmaz. Ama harama helal dediği anda ne olur? Kâfir olur. Adam daha da eşkıyalık yapıyor. Adamı soyuyor, öldürüyor. Katil olur. Öbürü şehirde, bağda diyelim. Duyuyor onun haberini ki felancayı öldürürse öldüren sağ olsun diyorum. İyi yaptılar. O da aşağıda kafir oluyor. Katil olan başka, kafir olan başka. Kafir olurdu dediğimiz adam elini kana bulamadı. Ama ne diyor? İyi yaptı diyor. Harama helal diyor yani. Güzel diyor. Bak geçen hafta söylüyorum. Adam sakalını kesmiş, öbür dedi ki ne güzel oldun. Şimdi bu laf küfür. Çünkü harama güzel demek. Harama helal demek. Öte yandan tüyde keramet mi olur? Dini bir meseleyi hafife almak, küçümsemek. İstihlal, harama helal demek adamı kâfir eder. İstihbab, bir dini meseleyi hafife almak adamı kâfir eder. İstihza, alay etmek. Misvak kullanmasan kâfir olmaz ki. Sarık sarmamakla kâfir olmaz. Faziletini kaçırmış olursun. Ama derse bu o bezzet keramet mi olur? Yok efendim bu o yoğurdunu ne soktun ağzına, ne olur? Bunu diyen alay etmek için derse kafir olur. Dikkat edeceksin, ağzından çıkana mümin dikkat edecek. Bu nereye dokunuyor? Bu benim peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek başında, mübarek ağzında, mübarek çenesinde. Ben buna nasıl konuşuyorum? İmam Ebu Yusuf, Hanefi mezhebinde müçtehittir. Harun Reşid'in zamanında bir ziyafet sofrasına otururlarken yemekte mevzu geçti. Dediler ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâne yuhibbul kıssâ, kabağı severdi. Kabak yani bu tatlı büyük kabak değil de acur derler yani yemek kabağı gibi, böyle Arabistan'da da yetişiyorum Medine'de, böyle hıyar cinsinden, onun uzunu böyle bir kabak vardır. Resulullah Efendimiz onu severdi sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan da birisi çıkıyor sofrada mevzuda, diyor ki ben de hiç sevmem diyor. Harun Reşit'e dönüyor, diyor ki İmam Ebu Yusuf tevbe etmezse vur kellesini diyor. Herif de diyor ne oluyor ya, kabağı sevmek iman şartı mı oldu, ne oluyor ya? Kardeşim kabak sevmek, sirke sevmek iman şartı değil. Resulullah Efendimiz sirkeyi sever. Sirkeyi çok sever. Şimdi sirkeyi sevmek iman şartı değil. Sirkeyi sevmem demekle de gavur olunmaz. Ama şimdi peygamber bir şeyi seviyorsa sevmek mecburiyetindesin, yemek mecburiyetinde değilsin. Belki benim canım yani sirkeyi yemek çekmez, sirke yemem. Ama sirkeyi sever misin? Resulullah sevdiği için sever. Resulullah neyi seviyor? Çünkü onun sevdiğini sevmemek küfür. Sevmediğini sevmek küfür. Bu şuurda olacaksın. Bu anlayışta olacaksın. Milleti öyle bir cahil yetiştirdiler ki rahat rahat, serbest serbest. Herif sanki bir adamın efendim çıkarttığı bir formayı, bir kılığı, kıyafeti tenkit edermiş gibi kainatın efendisinin şeklini tenkit edin. Cübbe kimin? Resulullah Efendimiz cübbe giyer. Şallar kimin? Bütün peygamberler şallar giyer. İbrahim Aleyhisselam'dan başladı. Geçen dedim size. O zamanlar entari giyerlerdi. İzar. İbrahim Aleyhisselam dedi, ya Rabbi utanıyorum, toprak avretimi görüyor. O zaman Cibril Emin'i yolladı, şalvarın şeklini ona gösterdi. Bugün ya, Kenzül Ummal hadislerinde rastladım tefsiri yazdırırken. Musa Aleyhisselam, aleyhissalatü vesselam, Medyen'den anlattım size geçen, Medyen'den hani Mısır'a dönerken Şuayb Aleyhisselam'ın yanından ayrıldığında üzerindeki kıyafeti söylüyor. Yünden bir cübbe, başında yünden bir takke, ayağında yünden bir şalvar. Bunların hepsini Resulullah Efendimiz tarif etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar İslam nişanlarıdır. Bunlarla kimin alıp veremediyor? Onun için kendisini Müslüman zanneden çok kafir var. Üstadımızın üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri. Fatih Camisi'ne girerdi, cami dolu. Herkes secdede yatıyor. Alnı secdedeki kafirler, kaldırın kafanızı derdi. Tabi millet bunu anlamaz. Alnı secdede kafir olur mu ya? Olmaz olur mu ya? Helala haram der, harama helal der, sünnetle alay eder, peygamberin nişanlarıyla dalga geçer, hafife alır, küçümser. Nasıl Müslüman olacak? Onun için bu zamanda bu yolun yolcusu azaldı, yolda yürümek zorlandı, bu yolda bulunanlar anaları babaları tarafından bile dışlandı, en yakınları tarafından bile haşlandı. Onun için kıymetli oldu. Hepten iş gayba imana döndü yani. Tamamen gayb. Acaba hak yolda mıyız, değil miyiz? Zerre kadar şüphemiz var mı? Haşa. Hak yoldayız ama sıkıntılar gelince insan bunalacak. Acaba, acaba yok. Gayba imandayız burada şimdi. Mevla'nın yardımı gelir görülmez. Şu anda bile Allah'ın yardımı var üzerimizde. Yoksa bizi gavurlar yaşatır mıydı? Bugün kafirlerin kararlarına baksan, niyetlerini bilsen, kesinlikle nefes alamamandır ya onların kararı. Nefesini kesmektir. Bu budur. Ama şu an yaşıyorsak zaten Allah'ın yardımındayız. Bu da Resulullah'ın mucizesi ve himmetidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ümmeti kıyamete kadar yaşayacaksa Rabbim yaşatıyor işte. La tezalu taifetun min ümmeti zahirine alel hak. Ümmetimden bir cemaat hak üzerinde. üzere daim ve kaim olacaklardır diyor. La yadurruhum men hazelehum, onlara yardım etmeyenler onlara zarar veremeyecek. Efendim ben senden yardım elimi çekiyorum. Veyahut da ben efendim sizden olamam artık. Fitne çıktı, ortalık karıştı. Ben cemaattan ayrılıyorum mesela. Böyle diyenler olabilir. Böyle çok korkulu, tehlikeli dönemlerde Müslümanları yolda bırakanlar, yüzüstü bırakanlar da olmuştur. Ama onları yardımsız bırakanların onlara zararı olamaz diyor. Hatta yetiyemrullahum alâzal. Hazreti Mehdi çıkıncaya kadar, İsa aleyhisselam ininceye kadar ümmetimden bir cemaat şeriat ve sünnette daim kalacaktır. Bütün dünya küfre ittifak etse o cemaati yaşatacağım diyor Allah Resulü. Haber veriyor Allah'ın yaşatacağını. Ki İsa aleyhisselam bile gökten indiği vakit Şam-ı Şerif'te Emevi camisinde beyaz minareye sabah namazına doğru inecek. İki meleğin beraberliğinde bir bulut içerisinde iki meleğin omuzlarına ellerini koyarak mübarek, Resulullah Efendimiz onu tarif de etti sallallahu teala aleyhi ve sellem, açık sarı elbiseyle diyor. Allah mübarek üzerindeki elbiseyi bile söylüyor. Açık sarı bir elbiseyle gelecek. Mübarek sanki yeni hamamdan çıkmış gibi böyle pembe. Yüzü yeni hamamdan çıkan nasıl böyle bir pembe beyazlık, o şekil mübareğin sureti aleyhissalatü vesselam 33 yaşında kalktığı gibi gelecek. Göğe kalktı 33 yaşında inecek aynı şekil. Geldiği zaman sabah namazına imam mihraba geçmiş. Kâmet getirildi, namaza durulacak. Bir de arkadan saflar açılacak. İsa aleyhisselam geldi Allah. Efendim? Öne doğru ilerleyecek, imam geri çekilecek. Kâmet geldi, tekbir getirmeden geri çekilecek. Allah'ın peygamberi indi ya. Buyurun siz kıldırın dediği zaman da ne diyecek? Bu ümmetin şerefini belirtmek için yok, sen geç kıldır, bu namazın kâmeti senin için getirildi diyecek. Ve bu ümmetin imamı kıldırırken Hazreti Mehdi olduğu kuvvetleri vardır. İsa aleyhisselam da onun arkasında cemaata duracak. Yani buradan anlaşılıyor ki İsa aleyhisselamın indiği zaman ki Deccal zamanı. Çünkü İsa aleyhisselam kimi öldürmeye gelecek? Deccal'ı öldürmeye gelecek. Ki Deccal müminleri kuşatmış, dünyayı kavuruyor. Mekke Medine'nin dışında her yeri çiğnemiş, gezmiş. Yahudiler onun peşine takılacak. Deccal'ın ordusu kim? 70 bin Yahudi. Çıban başları dururlar mı ya? Deccal gelmiş Yahudi durur mu ya? Hemen onun ordusuna istihdam. Ve kadınlardan oluşacak ekseri. Ordu. Acayip bir şey. Deccal. Milleti asacak, kesecek. Alnında KFR yazıyor. Herkes okuyacak. Gözü şaşırdı. Gözü sakat. O vaziyette fakat bütün milleti ben ilahım diye kendine taptıracak. Çoğu insanlar da ona iman edecek, tapacak. Allah şerrinden muhafaza. Her peygamber ümmetini Deccal'ın fitnesinden sakındırmıştır. Her peygamber diyor hadis-i şerifte. Sade Efendimiz diyor. Beş vakit namazında Resulullah Efendimiz Eûzü bike min fitnetil mesihü'd deccal. Deccal fitnesinden sana sığınırım ya. Ki Resulullah Efendimiz nerede? Deccal daha gelmedi. Ama o zamandan beri duası buydu. Biz Deccal'ın eşiğindeyiz. Çıktı çıkacak. Deccal'dan Allah'a sığınanımız bile yok. Çünkü Resulullah bile kıyamete yakın Deccal unutulacak. Zaten hutbede, vaazda adı geçmeyecek. Mevzu bile yapılmadığı zaman da çıkacak diyor. E bugün ortamda hangi hutbede Deccal'dan, Mehdi'den bahseden var? İşleri güçleri, orman haftası, ağaç haftası, sokak süpürme haftası, başka bir şey yok. Ahir zaman olmuş, eşrat-ı saat, kıyamet alametleri zuhur ediyor. Camilerde hiçbir hutbe yok. Fitne kaynıyor. Milleti uyandıran yok. Millet şimdi acayip. Bir Juan Gölü'nde bir canavar çıktı. Bütün dünya oraya çıktı. Demek bir Deccal çıksa bunlar hepsi ona uyar ya. Uyar ya. Öyle bir şey olacak ki o aman ya. Allah ona öyle bir şey verecek ki. Saldanat imtihan etmek için. Yanında ırmaklar akıtıyor. Ak dediği yerden akıyor ya. Bunu gören ona inanmaz mı? Bizim millet. Nerede bir hokkabaz var ona inanıyor zaten. Bu cahil millet. Bir şey gösterdi, tamam. Ulan alnında kefere yazıyor. Bu cahil millet. Bir şey gösterdi, tamam. Ulan alnında kefere yazıyor, görmüyor musun? Onu görmez. neyi görür? İşte efendim şöyle yaptı, böyle yaptı, havadan uçtu. Ya Resulullah haber verdi sana, bu böyle böyle yapacak. Bir adama rastlayacak, genç bir delikanlı. Diyecek ona ki bana inanıyor musun? İnanmıyorum sana. Ya korkma musun, seni öldürürüm. Öldür. Öl diyecek. Allah öldürüyor da işte Mevla onun istidraten ona veriyor o hali. Öldüren Allah. Öldürecek. Hatta böyle ortasından testereyle biçecek, bir parçasını bir yana bir parça, o kadar uzağa atacak. Hadis-i Şerif'te söylüyorum. Sonra da diyecek, diril bakalım diyecek. Parçaları birleştirecek, diyecek. Adam diyecek. Şimdi inandın mı bana, Rabbin olduğuma? Şimdi daha iyi inandım senin deccal olduğuna diyecek. Lan bu ne çıktı ya diyecek, kayaya çattık, bize inanmadı bu ya. Meğer Hızır Aleyhisselam'a çatmış. Evet. Bu cennette derecesi en yüksektir diyor hadis-i şerifte. Bu kişi Hızır Aleyhisselam genç suretinde Deccal'la karşılaşması var hadis-i şerifte. İnanır mı ya? Şimdi daha iyi inandım Deccal'da. Niçin? Haber verildi bu böyle yapacak diye. Sana bugün bu hadis niye okunuyor? Yarın başına geldim. Aa bu adam öldürdü diriltti, tamam uyalım buna. Lan ne uyuyorsun ona ya? Hokkabazsa Deccal'sa uyulur mu ona? Cahillik, rezalet. Cehalet alameti rezalet filan bir şey. Yani ne diyorum, İsa Aleyhisselam Deccal'ı öldürmeye inecek. Deccal'ın dünyayı salladığı bir vakitte bile bu ümmetin imamı önünde ehli sünnet üzere cemaate kıldıran ve ilim ehli zatlar bulunacağını gösteriyor. Yani onun için kıyamet kopuncaya kadar diyor, ümmetimden hak yolda devam eden cemaatler bulunacaktır. Bu anlaşılıyor yani. Düşün, Deccal fitnesi var, İsa Aleyhisselam inmiş. O zamanda bile İsa Aleyhisselam'ın arkasında kılacağı bir ümmet var yani. Bir peygamberin arkasında cemaat olarak uyacağı bu ümmetten bir zat varsa, bugün neler var ya? Var. Bu ümmet cevherdir, hiçbir zaman boş kalmadı. Fî küllü kandim min ümmeti sâbikûn. Ümmetimin her asrında diyor bu hadiste. Her asır yani her 100 sene. Şimdi 15. asırdayız. 1418, 15. asrın içine girdik. Her asırda, hani hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem, inna Allah Teala leyeb'adu ala râsi kulli miyeti seneten men yüceddidü lihâzil ümmet emra dîniyâ. Sahih hadiste, her 100 senenin başında Rabbim bu ümmetimin dinini yenileyecek. Din yenilenmez, din eskimez ki yenilensin. Yenilenecek ne demek? Millet dini bozacak. O gelen zat 100 sene, her 100 senenin başında bir zat çıkacak. O ne yapacak? Dini yenileyecek. Ne demek? Bid'atleri atacak, sünneti canlandıracak. Bu hadis sahiptir. Şimdi mesela 1418, yani 15. asrın başındayız. Şu anda dünyada bu hadise göre mutlak surette sünneti yaşatan, bid'atleri öldürten Allah dostları bulunmalı. Bu hadise göre ki mutlaka var. Dünyada bir tane vardır, o tektir. Onunla beraber onun tabi yanında yardımcıları vardır. Nasıl ki esas Deccal gelmeden evvel ne kadar Deccallar geçiyor? Ne buyurdu Resulullah? İnne beyni yedi saati deccacile. Kıyamet kopmadan evvel, esas deccal gelmeden evvel çok deccallar gelecek diyor. Hatta bir hadiste 30 deccal sayılıyor. İsim yok. Bu 30 deccaldan sonra hakiki deccal gelecek. Bu 30 deccal kimlerdir? Tarifine bakarsanız kendiniz anlarsınız. İsim verilmeye hiç gerek yok. Ve humul eyyimmetül mudillûn. Kim ki insanların başına önder olarak geçiyor, insanları Kur'an'ın yolundan saptırıyorsa o önderlerdir, o deccallar diyor. Demek ki kıyametten evvel böyle 30 tane geçecek. Ondan sonra hakiki deccal gelecek. Tabii onun şimdi kim tam tespitini yapamayız. Kim ise. Mehdiler de aynıdır. Esas Mehdi, deccalla harbeden Mehdi, İsa Aleyhisselam'ın yardımına geldiği, arkasına uyduğu Mehdi, o zat bir tanedir tabii. Çünkü onun vasıfları var, Resulullah'ın torunu olacak, ehli beytten olacak, ismi var, babasının ismi var, başında bir bulut gezecek, melek ondan nida edecek, inna de racüle mehdiyum fettebiyo, bu racül mehdidir, bu zat mehdidir, buna uyun diyecek, işte efendim o senesi Ramazan'ın başında güneş tutulacak, 15'inde ay tutulacak ki mucize, aynı ayda güneş ay tutulmak tarihte vaki değildir, ilmi hesaplarda yok. O senesi olacak bunlar, Hazreti Mehdi hac mevsiminde Mina'da çıkacak, işte Hacer-i Lesvet'te biade olacak vesaire, bunların alametleri hadis-i şeriflerde bildirilmiş. O Mehdi daha gelmedi. Ama ondan evvel gelenler ona asker yetiştirecek, cemaat yetiştirecek, ümmet yetiştirecek. Her 100 senenin başında böyle müceddit dini efendim hurafelerden kurtaracak zatlar zuhur edecek. Allah Teala bizi onlara kavuşmayı nasip edin. Yani peygamber göremedik diye üzülüyoruz ama varislerini görmekle inşallah Rabbim bizi teselli edecek. Ve ondan sonra bir faziletimiz var, nedir? Tabiinden birisi İbni Mes'ud radıyallahu anh'a gidiyor. Diyor ki, sizi kıskanıyoruz. Ey Resulullah'ın sahabeleri. Niçin? Şu gözlerinizle peygamberinizi gördünüz değil mi? Sallallahu teala. Biz göremedik. O zaman İbni Mes'ud da diyor ki, vallahi biz de sizi kıskanıyoruz. Çünkü siz de görmeden inanmak şerefiyle müşerref olduğunuz için gayba imandan üstün bir imana kimse sahip olamaz diyor. Onun için bizim de elhamdülillah fitnede bulunmamız, şu fesat ortamda bulunmamızın bazı bize kazandırdığı dereceler var. Yani hepten üzgün olmayalım. Hakikaten müteessiriz. Olan cereyanlı hadiseler yani Müslümanları çok sıkıntıya sokmuştur. Ve lakin bu sıkıntılar da olacak ki bu dünyanın tuzu, bu tuz da olmasa bu yemek yenmez. Yani bu sıkıntıları çekenin derecesi artıyor. Günahları dökülüyor ve en kıymetli ümmete inşallah nail oluyoruz. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs, en hayırlı ümmet olma şerefine nail oluyor. Resulullah sahabelerine hitaben buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, benim ümmetimden öyle kimseler olacak ki onlar innekum mislum, innehum mislukum, sizin gibidirler diyor. Bak sahabeye diyor. Onlar sizin gibidirler. Bir rivayette sizden de belki hayırlıdırlar diyor. Onlar Deccal'ın harbine şahit olacaklar. Tabi Hazreti Mehdi'ye kavuşacaklar. Ahir zaman fitnesinde bulunacaklar. Şimdi kimse ben sahabeden üstünüm diyebilir mi? Haşa. O bir derecedir ki Resulullah'ı görme şerefi, o tabi kıyas edilmez. En yüksek velinin derecesi en etna sahabeye ulaşmaz. Mümkün değil. Ama şu içinde bulunduğumuz kargaşa ortamı inşallahurrahman bizleri de bu hadis-i şeriflerin müjdelerine nail edeceğini ümit edelim de başımıza geleni boşuna çekmeyelim. Yani sıkıntı çekersek şuurlu, bilinçli çekelim ve İslam için, Allah için, onun rızasına ermek için, o dostların arasına girebilmek için de çektik de demeyelim. Ne çeksek? Ya biz daha ne çektik diyelim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu imtihanda cümlemizi yolunda sabit kadem eylesin. Ayağı kayanlardan eylemesin. Kalplerimizi kaydırmasın. Çünkü kalbinde iman zafiyeti olanlar böyle durumlarda hemen yamulurlar. Bir fitne fesat çıktığı zaman da adam ne diyor? Ne oldu ya böyle? Ne olacak? Hani diyor biz diyor, doğru yoldaydık, hak yoldaydık diyor. Niye Allah bizi bu duruma düşürdü? Bunu diyenler çıkıyor. Resulullah'ın zamanında çıktı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz haber veriyor. 2-3 gece evvel düşman orduları toplandı üstümüze geliyor diye bizzat söylüyor. 2 gün geçmiş 3 gece içinde gelecek diyor ya. Açıkça söylüyor ya. Resulullah onu televizyonda mı seyretti? Haşa. Nerede gördü geliyor? Ya Rabbim vahyediyor ya. 3 geceye kalmaz diyor. Düşman orduları Medine'ye saldıracak diyor. Ve bunun üzerine Hendek Muharebesi patlıyor. 15 bin düşman geliyor, Medine'yi kuşatıyor. Bunu gören münafıklar ne diyor? Ma ma'adenallahu ve resulü illa gurura. Allah peygamber bizi kandırdı, görüyor musun? Ya Allah peygamber insanı kandırır mı? Münafık bunu diyor. Niçin? Ya Mevla da onu dedirtmek için o sıkıntıyı veriyor. Patlayı ağzından çıkaracak onu. Pisi temizden ayıklayacak. Adam niye Allah bizi kandırdı? E biz madem Müslüman olduk, hak yoldaydık, başımıza böyle mi gelecekti diyor. O zaman peygamber bizi kandı, peygamber dedi ki galibiz, galibiz, galibiz. Aha mağlup olduk. Ama aynı hadiseyle karşılaşan samimi müminler ne diyor? وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ Hizipleri, düşman ordularını gören samimi müminler قَالُوا هَذَا مَا رَأَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُ Ne diyor? Tam tersine. İşte diyor Allah'ın Resulü'nün söz verdiği manzara diyor. O diyor Allah peygamber bizi aldattı, bu diyor ki tam dedikleri için. وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُ diyor. Allah Resulü sadık ol. Doğru söyledi. Niye? Allah buyurmadı mı Kur'an sizi imtihan edeceğim? İşte imtihan edeceğim. Resulü buyurmadı mı 3 gece sonra düşman gelecek? Aha geldi diyor. Adamın tersine imanını arttırıyor. Ve mâ zâdehum illâ imanen ve teslimâ. Onun için Rabbimizden dileriz ki şu kargaşa bizim de imanımızı arttırsın. Teslimiyetimizi arttırsın. Allah'a tevekkülümüzü arttırsın. Allah'a sığınmamızı, dayanmamızı, istihanemizi arttırsın. kalbinde maraz var ise şüpheye şüphe katılır. Küfre küfür, pisliğe pislik gelir. Ama kalbinde sağlam imanı olanın nuruna nur gelir inşallah. Onun için ümitsiz değiliz. Nasıl ümitsiz olabiliriz ya? Bütün dünya kâfir olsa, tek bir Müslüman sen kalsan veya ben kalsam, ümitsiz olabilir misin? La teknatû min rahmetillah. Ümidinizi kesmeyin. Kim ümit keser? İnnehu la yeysu min ruhillah illel kavmul kafirun diyor. Ancak imansız olmak lazım ümidi kesmek için. Allah Allah. Ya bugün Türkiye'de tabii bir ortamdayız ki millet biraz ümitsizleşti ya. Ya ümitsizlenme, niçin? Ya hoca efendi, bu nasıl İslam'ın kafası dikilecek böyle başımız aşağı düşüyor. Allah'ın rahmetinden ancak ümidi kesmen için kafir olmak lazım. Mümin sen, tek başına kalsan ümitli olacaksın da. Dünyada öyle peygamberler vardı ki bir ümmeti yok. Resulullah Efendimiz diyor ki mahşere öyle peygamber gelecek, 3 tane ümmeti var, 2 tane ümmeti var. Nuh Aleyhisselam 950 sene 8 ümmetle gelecek. Biz yine 80 kişi buluyoruz ya. Yani az değiliz. O azınlıklar nasıl cihat ettiler tek başına? Bir peygamber diyor gelecek, bir ümmeti yok be ya. Bir kişi inandıramamış ama peygamber. Allah'ın peygamberi ya, davetin. Yani sana birisi inanmasa, senin peşine gelmese, sen eksik misin? Değilsin ya. O senin eksikliğinden, o karşı tarafın kabiliyetsizliğindendir. Yağmur yağar, mümbit toprakta fışkırır sebzeler, kayaya çatar, hiçbir şey bitmez yani. Onun için Türkiye'de hizmetler, faaliyetler yapılıyor. Allah'ın dostları çalışıyor, hizmetler yapılıyor. İslam için cihat eden kardeşlerimiz de vardı. Onlar da elinden geleni yapıyor. Ama bu durumda şöyle oldu, böyle oldu. Demek ki Mevla Teala Hazretleri Hazretleri böyle dilemiştir, böyle murad etmiştir. Ümitsizliğe mahal yok. Velev ki tek başına kalsak fekâne hakkan aleyna nasrul müminin. Müminlere yardım etmek bize hak oldu, Allah buyuruyor. Sen de müminsen tamam. Sen bir defa imanında şüphe etme. O Allah'ın varlığına, birliğine tam güvendikten sonra bu ayete göre müminlere yardım Allah'a haktır. İnşallah nusret-i ilahiye yakında tecelli buyuracaktır. Biraz Rabbim dayatır tabii. Bıçağı kemiğe dayatmadan da yardım etmek adeti de yoktur yani. Dünya kuruldu kurulalı peygamberlerini nereye getirmiş dayatmış? Meta nasrullah. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek dedirtmeden etmemiş. Yani biz daha tam darlanmadık. Biz daha hala rahatız yani. Onun için de yardım da tez gelmiyor. Daha sıkışacağız biz. Ne zaman Allah'ın yardımı nerededir denecek, kul darlanmadan Hızır yetişmez işte. O zaman Rabbimin imdadı yetişecek. Ama biz diyoruz ya Rabbi bizi belayla uslandırma. Bizi ya Rabbi, biz aciz, zayıfız, eski ümmetler gibi kuvvetli değiliz. Bize dayanamayacağımız imtihanları da yapma. Ya fazl-ı kereminden yardım eyle diyoruz. Biz layık değilsek de istiyoruz. İstemek hakkımız, onu bize, o tanıdı o hakkı bize. Üdûûnî yestecîb leküm, dua edin, kabul edin. Duayı da nasıl yapacağımızı bilsek. Bu gece kalkın, mübarek cuma gecesidir. Öğrettimse 450 kere, hasbunallâhu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, ne güzel vekildir. Bak okuyun, acayip kararlar, değişik değişik sistemler kurmaya çalışıyorlar. Çoğumuzun bir şeyden haberi yoktur. Arkada acayip planlar ve hesaplar var. Değil Kur'an kursları, camilere kadar hesap yapılmış. Camiye kadar hesap var. Evet. Yani çok acayip bir kıskaca alınılmak isteniyoruz. Ama biz de sabaha kadar horul horul uyuyoruz ya. Böyle de şey olmaz. Ya Allah bize yeter, ne güzel vekildir. Ne zaman diyeceğiz? Bugün demezsek. Ne zaman hacet namazı kılacağız? Ne zaman 14 secde yapacağız? Bak yarın sabah dedim size kaç gündür 14 secde yapılacak, yedileyeceğiz. Ki bu korkulu ortam huzur ve güven ortamına dönsün, Müslümanların başına yönelen şiddet kırılsın. Müslümanların üzerine gelen baskı kırılsın. Kendi işleriyle meşgul olsun herkes. Allah Teala başımızdan bunları çevirsin diye. Bu niyetle inşallah 14 secde yapılacak. Bunda hepiniz ortak olun. Sabah namazına gelin, 5'te namaza duruluyor, 6'da secdelere duruluyor. Yani nerede sabah namazını kılan insan, İstanbul'un bir ucunda olsa, sabah namazını kılsa da çıksa yine 6'ya kadar kavuşur. O saat yollar bomboştur. Yani arabası olanlar ona göre hazırlanın. 14 secdelere bir yedileyelim. Zannediyorum bu 7 derken 7 olmadan da Mevla ferahı getirir. Biz bunu birkaç kere denedik, bu sıkıntıları. 14 secde buna ilaç bulduk. Ya bunu Ali Haydar Efendi yaz, İbn Abidin fıkhından yaz. İbn Abidin kaynağı var. Ne diyor? 14 secdeyi bir yerde okuyup kim yaparsa kefâullâh mâ emmâh. O kişinin en mühim derdi nedir? Allah ona yeter diyor yani. Bunu şimdi daha bir şey düşünmek yok. Sağlam itikad. Herkes ne niyetli? Adam geç, bu salı İzmit'te diyor bana, ya hoca efendi ben 8 senedir çocuğum olmuyordu. Şimdi diyor 14 seneye geldim çocuğum ol. Dedim tamam şimdi hayırlı olsun da sen şimdi gel Müslümanların şu derdine bir de 14 seneye yap. Herkesin işi gücü çocuğum olsun, arabam olsun ya. Bu dinin derdi kime kaldı? O secde yapmasan kendi derdine o 40 secde yapıyorsun yani. Niye Müslümanların derdine düşmüyorsun ya? Bu hepimizin derdi değil mi? Bak bir nesil cahil yetiştirilmek isteniyor. Bir nesil. Sen ben ölürüz bak arkadan zürriyet geliyor. Bunlar ne ortamda yetişecek? Gaye nedir? Gaye o senin daha kundaktaki çocuğun hedeflenmiştir. O nasıl yetişeceğinin planı yapılıyor. Sen bugün o duayı yaparsan da kabul olursan mahşere kadar yetişen ümmetin sevabına nesin? Ortaksın. Yani Rabbimiz bize Efendi Hazretleri şu ayeti okur, çok okur. فَلَوْلَا اِذْجَاهُمْ بَاسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ Ben onlara diyor bir sıkıntı veriyorum, niçin? Bana yalvarsınlar için. Benim sıkıntım onlara geldiği zaman niçin bana yalvarmadılar? Şu ayete bak ya. Yani Rabbim yapıyor sıkıntıyı ki kullar ona dönsün de dua yapsın için. E şimdi bizim başımıza sıkıntı geliyor, Allah'a yönelen yok. Herkes işi gücü dedikodu. Haberlerde ne var? İşi gücü millet haberleri soruyor. Ya haberlerden tamam haberin olsun ama elinden ne gelir? Her şey Allah'ın eline gelir. Bir de dua et. Başına bela gelenler niçin bize yalvarmadılar? Onların kalbi katılaştı Allah buyuruyor. Onun için kalbi katılaşan adam secde yapıp dua yapar mı ya? Taş gibi olmuş. Ama biz inşallah kalbi yumuşayanlardan olacağız. Allah'ın kapısına dayanacağız. Yarın sabah istiyorum sizi. Hepimizin derdi başımıza açtı. Bak bitmiyor. Siz zannediyorsunuz ki rahatladık. O derler ki ölüm iyiliği. Ölüm iyiliği derler. Ölmeden evvel bir iyileşirmiş. Şu anda bir rahatlık yok. Büyük sıkıntılar var, hesaplar var. Bunun için duaya devam. Ben size ne zaman rahat olacaksınız söyleyeceğim, o zaman yatacağız beraber. Siz de diyorsun hoca sen bizi hangi hafta yatırırsın be? Her hafta bir şey çıkarırsın. Ya kardeşim ahirette istirahat var. Cennete kapağı atsak da var mı sıkıntı ya? E cennete kadar bu yolda devam edelim o zaman. Madem garantimiz yok nasıl yatacağız? İnşallah ahiret sahiline selamete çıkarız, imanı kurtarırız. Bugün imanı kurtarıp ölene kıpta ediyor. Allah'a imrenilecek zaman şu hadis-i şerifin zamanı geldi ya. Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir zaman gelecek diyor ümmetin başına mezarda yatan bir arkadaşlarının yanından geçerken keşke ben bunun yerinde yatsaydım diyecek diyor. Ben o zamana sanki geldim ya. Yani bir Müslüman kardeşimiz bizden evvel uğurladığımız şöyle iyi giden insanları hani tanıyoruz bu yolda ölmüş. Ya keşke şu adam ne rahat etti be şu fitnelere düşmedi. Biz de şunun yerinde yatsaydık iman ile de şu sıkıntılara çekmesin. Gelecek bir duruma geliyor Müslüman. Hakikaten öyleyiz yani. Ama siz diyorsunuz ki hoca ya benim hiç derdim yok sana ne oluyor? Senin derdin yok ne mutlu sana aklın yok demiş. Çünkü akıllı adam ince düşünüyor. Aklı olmayan adamın ne derdi olur? Senin derdin ne? Senin derdin ne zaman olur? Dükkanını kapatırsalar o zaman derdin olur senin. Cami kapatılır. Adam diyor ki cami kapatılsın, evde kılarız canım, evde de yasak mı? Bak, adam cami kapanmaya razıdır, evde kılarım diyor. Adam diyor sohbet yasak olsa daha iyi evde otururum karıyla diyor. Ya samimi söylüyorum böyle, buraya geliyorsunuz, yasak olsa gideceksin, çay içeceksin evde, ne var yani senin için? Ama mesele o mudur ya? Ocağın batacak o zaman, haberin yok. Yani Müslümanlar bugün birine nasılsın dediği zaman da bile bile iyiyim derse imanından korkulur. Müslüman bugün iyiyim diyecek bir zamanda değildir ya. Ama vücut bakımından elhamdülillah, maddi durumdan elhamdülillah ama manevi dinimizin derdine düşeceğiz. İnşallah bu dertle toplaşalım. Cemaatten ayrılmayalım, cemaat büyük rahmet ve kuvvet teşkil ediyor. 14 secdelerde inşallah dertli dertli yani Rabbimize yalvaralım. Geceleri de diyorum işte hasbunallahu ve ni'mel vekile devam edelim. Hacet namazları bazı öğrettim size. Onlar da yapalım. Salavat-ı selam, salat-ı dina bin kere okunuyor artık. 5-10 kişi toplaşır okuyabilirseniz. Herkes Rabbimize sığınsın, Habibinin himmetini istesin. İnşallah Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri korkularımızdan emin edecek inşallah. Umduklarımıza nail kılacak. Şimdi Fâlemennehu beraber okuyacağız. Zaten ezan okunana kadar, ezan da oldu hemen hemen. Bizim ezana göre okunana kadar Fâlemennehu cuma gecesidir. Yatsıyı kılınca çoğumuz çıkmak istiyoruz. Bu sefer Fâlemennehu okumamış. Meclisimiz zikir meclisi olsun. Hitamı misk olsun inşallah. Tevhid ve salavat-ı şerifelerle başımızdan belalar def olsun. İnşallah. Şu hadis-i şerifi de söyleyeyim. Yebne Adem, ey Adem'in oğlu, sen de dinle, ben de dinleyeyim. Hepimiz Adem oğluyuz. Kim buyuruyor? Allah-u Teala. Hadis-i Kutsi. Evdi min kezi kendi. Parandan, malından ben, bana emanet yolla. Şurada verdiğin kime emanet? Allah'a emanet. La harka ve la harka ve la seraka. Bak senin yanında kalan ya yanar, ya yel alır, ya sel alır. Her gün çanta kaybeden, her gün maktalar çaldıran. Ama bana yolladığına bir şey olmaz. Rutike ehve cemaati günüyle en dar zamanında onu sana ödeyeceğim Allah buyuruyor. Rabbim bunu buyurdu, bunda bizi kandırır mı haşa? Münafık gibi Allah bizi kandırdı, tövbe ya. En dar zamanında sana onu ödeyeceğim diyor. Kim ödeyecek? Allah'ın zimmetinde ya. En dar zamanınız ne zaman? Bir tanesini söyleyeyim, diğerlerini de önümüzdeki haftalara saklayayım. Her hafta size bir şey söylemek lazım. Sallamadan dökülmez sizden bir şey. En dar zamanı ne zaman? Son nefes. Bir insan diyor son nefeste öyle hararete tutulur ve ağzı kurur, şeytan bir bardak suyla gelir. İman et bana, secde et, bunu boğazından dökeyim. Çok insanların imanını bir bardak suya aldım dedi iblis. Son nefeste tabii. Kaymak üzere olanları orada kaydırıyoruz. Çünkü son nefes çok zor bir zamandır. Bu durumda verdiğin sadaka, yani şu günlerde, şu saatlerde verdiklerini Allah karşına çıkaracak. Son nefeste imanın sadakayla kurtulacak inşallah. Allah ne zaman ödeyecek verdiğini geri? İşte son nefeste ödeyecek geri. O sadaka gelecek, imanını selamete erdirecek. İnşallah bu niyetle imanımızı kurtarmak, en dar zamanımızda sadakanın imdadına kavuşmak inşallah. O niyetle verin, şu işçilikler ödensin. Ona göre de hesabınızı yapın. Adam başı ne düşüyor? Sizin matematiğiniz kuvvetlidir. 1 milyar lira lazım. Adam başı ne düşüyor buraya? Ona göre işte. Ben hesap yapmıyorum. Ben ne hesap yaparsam kaçta yazıyor onu sonra. Onun için şimdi bu hesabı size bırakıyorum. Estağidu billahi fe'alemennehu. La